ciśnienie. Strażnik Twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Zagrożeniem dla dobrej sytuacji pandemicznej jest mutacja Delta, wskazuje resort zdrowia. Rada Europejska odrzuciła francusko-niemiecką propozycję unijnego szczytu z Rosją. Po roku szkolnym w pandemii uczniowie mają upragnione wakacje. Sytuacja epidemiczna jest dobra, ale martwią nowe mutacje koronawirusa. Jak wskazuje resort zdrowia, zagrożeniem jest m.in. indyjski wariant Delta. Wiceminister Waldemar Kreska namawia więc do szczepień przeciwko COVID-19. Tych nowych przypadków jest coraz mniej. Tydzień do tygodnia odnotowujemy spadki nowych zakażeń, ale to nie powinno nas uspokajać. Widzimy, że w wielu krajach, także europejskich, nowa mutacja, która się pojawiła, czyli mutacja Delta, niestety zaczyna dominować. Mutacja Delta wypiera w Wielkiej Brytanii mutację brytyjską. Głównie dotyczy to osób, które się nie zaszczepiły. Przed południem resort zdrowia odnotował 133 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 36 osób. W Polsce w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 12 milionów osób. Nie ma zgody we wspólnocie na propozycję Francji i Niemiec zorganizowania szczytu Unia Europejska-Rosja z udziałem przywódców i zacieśnienia wzajemnych relacji. Premier Mateusz Morawiecki, który się temu sprzeciwił, argumentuje, że to byłoby wynagrodzeniem Władimira Putina. Sprawa wznowienia ściślejszej relacji z Moskwą była jednym z tematów szczytu w Brukseli. Beata Płomecka. Organizowanie teraz szczytu unijno-rosyjskiego z udziałem przywódców byłoby przedwczesne, mówił premier Mateusz Morawiecki. Byłaby to swojego rodzaju nagroda dla prezydenta Rosji za jego konsekwentną politykę, ale niestety politykę agresji, politykę prowokowania sąsiadów, ataków najróżniejszego rodzaju. Premier wymienił też rosyjską agresję na Ukrainę. We wnioskach ze szczytu napisano, że zmiany w relacjach Unii z Rosją będą uzależnione od realizacji porozumień mińskich. Podczas szczytu premier mówił też o cyberatakach, których ofiarami padli polscy urzędnicy i które zostały przeprowadzone z terytorium Rosji. Są to niestety ataki, które mają doprowadzić do destabilizacji, do dezinformacji i do osłabienia całej Unii Europejskiej. Unijni przywódcy potępili we wnioskach ze szczytu zarówno ataki na Polskę, jak i na Irlandię. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Z nadziejami na odpoczynek i na powrót we wrześniu do nauki stacjonarnej uczniowie kończą rok szkolny. Tak jak nauczyciele przyznają, że przez pandemię był to trudny okres, bo prawie cały czas zajęcia były zdalne. Bardzo stresujący, bardzo trudny. Jakbyś na nauczaniu zdalnym, to sprawdziany ciężko było napisać. I tak trudno było się skupić. Rzeczywiście rok szkolny był niezwykle trudny. Dyrektor szkoły podstawowej nr 43 w Białymstoku, Andrzej Danieluk. Ale z perspektywy tej niezwykłości, tej trudności wychodzi na to, że zupełnie dobrze sobie dzieci poradziły. Wakacje się rozpoczynają. Najpierw mam plan pojechać w góry, a następnie pewnie pojadę gdzieś tam na obóz, bo chodzę na tańce. W międzyczasie pewnie się będę spotykała ze znajomymi. Ja pojadę do babci i będę w domu, a później spontanicznie wymyślimy z rodzicami, gdzie pojechać. Uroczystości w szkołach odbywają się o różnych porach. Niektóre placówki zdecydowały się na wspólne apele, ale głównie na świeżym powietrzu i w reżimie sanitarnym. Ale są też takie, gdzie uczniowie spotykają się od razu w swoich klasach z wychowawcami i tam odbierają świadectwa. Polscy strażacy pojadą z pomocą do Czech. Wczoraj Morawę nawiedziła nawałnica, w wyniku której zginęły 3 osoby. Rzecznik Straży Pożarnej Krzysztof Batorski mówi, że do naszych południowych sąsiadów pojadą prawdopodobnie strażacy i sprzęt ze Śląska. Formujemy kompanię ratowniczą, punkt koncentracji prawdopodobnie na Śląsku i jeśli Czesi wyrażą takie zapotrzebowanie, to wyruszymy do nich z pomocą, jako Państwowa Straż Pożarna. Wiem, że uzgodnienia były na poziomie premierów i wstępnie jakieś tam decyzje już są. Według meteorologów wiatr w Czechach mógł wczoraj wieczorem osiągać prędkość 300 km na godzinę. Trąba powietrzna przeszła przez kilka miejscowości w okolicach Brzecławia i Chodonina, zrywała dachy, wyrywała drzewa z korzeniami i wywracała auta. Francuski dziennik L'Opinion pisze o Polskim Ładzie. To artykuł o rządowym programie społeczno-gospodarczym po pandemii autorstwa m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Z Paryża Stefan Folzer.

miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. I unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, że krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. Sukcesem zakończyła się pierwsza obuoczna operacja zaawansowanej zaćmy z użyciem najnowocześniejszej technologii trójwymiarowej. Zabieg odbył się w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym numer 1 w Lublinie. Pacjent po 24 godzinach już widział i wyszedł ze szpitala o własnych siłach. Ma 81 lat. Dobrze zrobiłem, że operowałem sobie oczy. Jedno to miałem już dosyć długo, a to no około roku. Także obydwa oczy mam, można powiedzieć, w pełni sprawne w tej chwili. Ja jestem żoną Barbara. Jestem w ogóle zdumiona i szokowana, bo wczoraj męża przywiozłam niewidomego. O godzinie 18 mąż był odebrany, a dzisiaj przyjechaliśmy na zdjęcie opatrunku. Mąż jest w stanie iść, widzi, nawet duże literki czytał. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, naprawdę, bo trudno uwierzyć w to, co robi medycyna na dzień dzisiejszy. Profesor Robert Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK1 i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zaćma była bardzo zaawansowana w obu oczach. Ze względu na choroby współistniejące był to trudniejszy kontakt i dlatego też zdecydowaliśmy się jednoczasowo na operację obu oczu z wykorzystaniem najnowszych technologii 3D. Mamy w tej chwili już najbardziej zaawansowaną wersję tej technologii w Lublinie. Ta operacja przebiegła tak, jak planowaliśmy, bezpiecznie. Renata Krzyżanowska, jestem pielęgniarką oddziałową bloku operacyjnego w klinikach okulistyki w Lublinie na ulicy Chmielnej. Była to bardzo trudna operacja z racji tego, że po pierwsze, pacjent był niesłyszący. Po drugie, profesor Rejdak zdecydował o znieczuleniu kroplowym. Jest to znieczulenie, które niesie ryzyko, że pacjent niewspółpracujący w trakcie zabiegu może poruszyć gałką oczną. Pacjent dostaje tylko kropelki do oka, więc ruchomość gałek ocznych jest zachowana. W każdej chwili może spojrzeć w prawo, w lewo, w dół, co bardzo mogłoby wpłynąć na przebieg zabiegu operacyjnego i skomplikować go. Cały zespół operacyjny ubrany był w specjalne okulary 3D. Na dużym monitorze widział bardzo dokładnie czynności, które wykonywał główny chirurg. Tego typu operacje wymagają przede wszystkim bardzo dużego doświadczenia od chirurga, ponieważ my w tej chwili operujemy przy użyciu technik mini-inwazyjnych, a technika trójwymiarowa wzbogaca jeszcze to wszystko. Wszyscy widzą to samo, także również pewne edukacyjne elementy są tu bardzo ważne. Młodzi lekarze mogą się szkolić skutecznie. A ponadto przede wszystkim widzimy właśnie w wysokiej rozdzielczości obraz, który możemy wzmacniać stosując różnego rodzaju filtry. Widzimy też ustawienia parametrów aparatu bezpośrednio nałożone na obraz pola operacyjnego. To zwiększa precyzję naszych zabiegów, manewrów chirurgicznych. To nie było jakieś zaniedbanie z naszej strony, że do tego stopnia mąż został doprowadzony, tylko to była choroba koronawirusa. Myśmy na przestrzeni stycznia, lutego przeszli chorobę całą rodziną i dopiero po zakończeniu choroby okazało się, że mąż w ogóle nie widzi na lewe oko, a prawe, na które widział, widzi w połowie. Chciałbym do pacjentów zaapelować, że w tej chwili mamy troszkę korzystniejszą sytuację epidemiologiczną i prosimy pacjentów, żeby nie czekali z decyzją do aż tak zaawansowanych stadiów choroby. W tej chwili często obserwujemy, że pacjenci w zasadzie je w ogóle nie widzą z powodu zaćmy. Nie tylko okuliści apelują do pacjentów, ale także lekarze innych dziedzin medycyny również proszą, by zgłaszać się ze schorzeniami wcześniej. Diagnoza postawiona w odpowiednim momencie daje największe szanse na powodzenie leczenia. A to jak wyglądała pierwsza operacja zaćmy z wykorzystaniem technologii 3D, sprawdziła Karolina Ryniak. Rozpoczyna się 8. edycja programu stażowego Innowa Bio Pomorze, gdy większość z nas będzie korzystać z uroków lata. W murach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni studenci będą pracować nad innowacjami. Z nami Magdalena Malarska-Świtońska z Działu Rozwoju i Komunikacji Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Dzień dobry, pani Magdaleno. Dzień dobry, Magdalena Malarska-Świtońska, bardzo mi miło. Witamy serdecznie w Trójce. Nad jakimi innowacjami będą pracować studenci? Tegorocznym tematem przewodnim prowadzonych badań będzie analiza chemiczna i mikrobiologia, dlatego zespoły badawcze będą pracować w tym roku nad trzema zagadnieniami. Trzema nie znaczy łatwymi, ponieważ pierwszy z nich ma na celu opracowanie prototypu nietoksycznego i takiego przyjaznego środowisku materiału służącego do wydruków 3D, który będzie światłoutwardzalny, będzie też nietoksyczny, a więc nie będzie szkodził ani naszemu zdrowiu, ani środowisku. Tutaj studenci będą musieli w kilku etapach najpierw wymyśleć, jaki to mógłby być materiał, a później przeprowadzić próby i oczywiście spróbować tych pierwszych wydruków i dostarczyć efekty ich pracy zlecającemu przedsiębiorcy. Kolejny zespół badaczy w ramach projektu będzie pracował nad recepturą gdańskiego specjału, wychwalanego kiedyś za swoje lecznicze właściwości, którego tradycja wytwarzania sięga XV wieku. To piwo jopejskie, które jest oczywiście produktem alkoholowym, ale powstało w takim specyficznych warunkach fermentacji spontanicznej, czyli ze szczepów drobnoustrojów obecnych naturalnie w powietrzu. I otrzymywane w ten sposób piwo jest ciemnobrązowe, bardzo cenione za smak, ponieważ jest słodkawe. Natomiast celem tego projektu jest właśnie zidentyfikowanie tych mikroorganizmów, które spontanicznie powodują jego fermentację, ale określenie takiej receptury właściwie, tak? Czyli żeby ten produkt był powtarzalny, żeby można było wytworzyć to piwo współcześnie i był jednocześnie bezpieczny dla zdrowia. Czyli to jest pewnego rodzaju rekonstrukcja? No, pewnego rodzaju rekonstrukcja. Trzymamy kciuki, aby to się oczywiście udało, ponieważ tradycja jest zacna, natomiast zadanie wcale nie jest łatwe. Natomiast trzecia ekipa naukowców pod okiem ekspertów Biolaboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia będzie realizowała projekt dotyczący, to zabrzmi trudno, oznaczenia metabolitów, czyli takich produktów przemiany materii wytworzonych przez bakterie w procesie hodowli, które posłużą w konsekwencji do stymulowania wzrostu i rozwoju roślin. W skrócie będą taką odżywką do roślin. Będzie też, zwróćmy na to uwagę, będzie to produkt naturalny, czy ma być to produkt naturalny. Tak sobie zażyczył właśnie przedsiębiorca. Zobaczymy, co z tego tych projektów wyjdzie. No właśnie, jest to już 8. edycja programu. Czy poprzednie edycje owocowały w efekty na rynku i czy są przedmiotem użytku codziennego dla firm te wynalazki studentów? Jak najbardziej. Podczas 7 poprzednich edycji udało się osiągnąć te cele wyznaczone przez firmy. Innowacyjna, na przykład studenci pracowali w ubiegłych latach nad metodą wyciskania soków, która miałaby przyczynić się do zwiększenia wartości polifenoli, czyli takich prozdrowotnych związków, które są zawarte w tych sokach, a więc oceniali skład i te właściwości soków pozyskanych różnymi metodami. No i został wybrany ten optymalny sposób, tutaj chodziło o soki akurat z aronii, i można powiedzieć, że one nie tylko utrzymują się na polskim rynku, ale zaczęły podbijać również rynki na przykład w Japonii. Innym przykładem jest firma, która nasza parkowa, jedna z naszych firm zleciła w dobie pandemii, zleciła zweryfikowanie działań bakteriobójczych prototypu lampy, którą opracowali, lampy UV. No tutaj musiałby też szereg prac być wykonanych, natomiast w tej chwili po zakończeniu tych prac badawczo-rozwojowych w naszym gronie studentów Innowa Bio Pomorze, uczestników tego projektu. Pani Magdaleno, kiedy poznamy rezultaty pracy studentów, te efekty? Efekty pracy studentów uda nam się poznać w listopadzie podczas specjalnej konferencji młodych naukowców. Wcześniej zapraszamy do wysłuchania wykładów, które będą dostępne we wrześniu, także na koncie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego na YouTubie. Tutaj każdy będzie mógł z tą nauką się spotkać, a szczegóły programu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej ppnt.pl. Magdalena Malara-Świtońska z Działu Rozwoju i Komunikacji Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Osiem minut po godzinie 13. Akademia Rozrywki. I Łukasz Szwed. Zdaje się, że właśnie nadciąga koniec roku szkolnego. Podejrzewam, że to nauczyciele wymusili na Ministerstwie Edukacji, żeby dzieci wróciły do szkół choć na chwilę. No bo bali się, że nie dostaną kwiatów. Nie rozumiem, jak można komuś, kto przez cały rok ocenia nas z pozycji siły, dawać jeszcze kwiaty. Czyżby to był syndrom sztokholmski? W każdym razie wakacje przed nami też piosenka na polepszenie nastroju. Piosenka dla wszystkich wielbicieli włosów koloru blond. Była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie biegł. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, jego było 30, a może 32. W tym czasie się mieści Londynka, plaża i ja. Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. Typowo złoto krzywe wichrzy co noc ciepły wiatr moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A

Ładny biedy. I gdyby tak zastosować się do wskazówek zawartych w tekście tej miłej piosenki, życie nabrałoby zupełnie nowych barw i praca byłaby przyjemniejsza, i nauka lżejsza, i rozrywki bardziej by rozrywały, panie Sułku. Ładny biedy. Niech pan da spokój, uczepił się pan tego jak rzecz. Ładny biedy, wie pan co? Słucham, panie Sułku, jedyny? Cicho. Kiedy tak sobie śpiewam tę piosenkę. Ho, już następuje w panu przemiana. Widzę to. Ach, gdyby to mógł widzieć. I ona szkofta. No, niech tu przyjdzie i popatrzy. Napiszę do niego list w tej sprawie. Kiedy tak sobie nucę tę piosenkę, robi mi się dobrze. Widzę ten świt, ten poranek, tego skowronka nad polem. Te wszystkie uroki świata. Oczywiście ogólnie słowo honoru. Boże, pan zasypia. Nie. No, zasnąć o poranku. Co Boże. Za wstyd. No, niech się pan obudzi. Co? No niech się pan obudzi, niech pan wstaje. Tymczasem gajowy Marucha, który właściwie zrozumiał sens piosenki Jona Szakowty, od trzech nocy w ogóle nie kładł się do łóżka, grając zawzięcie w karty z doktorem Wałaszewskim. O świcie obaj mężczyźni wysłuchiwali odgłosów budzącej się przyrody, po czym wracali do przerwanego zajęcia. To był oczywiście wieczny uczeń szkoły specjalnej, pan Sułek. Ja nie mogę się nadziwić, dlaczego jest tak uwielbiany przez słuchaczy. To podejrzany typek, nieprzystosowany społecznie, abnegat, przedstawiciel nurtu patohumoru. Może jest sympatyczny? Nie, on też przecież nie jest w ogóle sympatyczny. Nieważne. Za chwilę kabaret moralnego niepokoju opowie o wakacjach pewnego rolnika, ale wcześniej wystąpi sekcja muzyczna kołątajowskiej kuźni prawdziwych mężczyzn w piosence Wakacji czas. A może byśmy tak, Grażynko, wyjechali sobie gdzieś. Kanapki z jajkiem już gotowe, mam slipki z orkiem wesz. Długo marzyłaś o wycieczce, zaplanowałem więc dla nas słoneczne Katowice, jedno z romantyczniejszych miejsc. Wakacji czas. Jak piękny był wakacji czas. Jak piękny był wakacji czas, tyle młodości było w nas. Jak piękny był wakacji czas, la la la la la la la la. Jak pięknie na molo pić sobie coś z kolą, wsłuchując się w szum bałtyckiego morza fal. Wakacji czas. Jak piękny był wakacji czas. I jeszcze raz. Wakacji czas. Jak piękny był wakacji czas. Szanowni Państwo, uruchamiamy delikatnie ręce. Ja wiem, że to jest duży wysiłek, ale robimy taką falę. Zabezpieczamy się przed kradzieżą, przed być może zazdrosnym sąsiadem. Można też płynąć troszkę do góry. Bardzo pięknie. Na swój sposób oczywiście. Ja tak patrzę na Grażynkę, zrobiła obrażoną minkę i

80 podróży dookoła świata. Tymczasem w roku 2003 mój syn zdecydował się ożenić z panną Don Casprą, śpiewaczką operową, potomkinią rodziny XIX-wiecznych emigrantów. Wśród weselników nie brakowało kuzynów z New Britain, mówiących po polsku do dziś. A gdy moja żona zagrała na fortepianie wśród nocnej ciszy, w oczach teścia Mateusza Barego pojawiły się łzy i wróciło wspomnienie dzieciństwa. W oczekiwaniu na ceremonię pojechaliśmy na południe wzdłuż Apalachów i dotarliśmy do cioci mieszkającej w Georgii, w miejscowości słynnej z małego, białego domu Warm Spring. Później zjedzieliśmy stare kolonialne sawana, łącznie z fortem Pułaskiego, który poległ w pobliżu. Przecięliśmy mostem, w środkowej części tunelem, zatokę Chesapeake. Syn wyjaśnił mi sens istnienia tego dziwolągu. Wysadzenie mostu mogłoby uwięzić w pułapce większość floty USA. Tunel nie sprawiał takich problemów. Dotarliśmy do Jamestownu, reklamowanego jako najstarsza osada w północnej Ameryce, chociaż te założone przez Hiszpanów, jak na przykład Santa Fe, są o pół wieku starsze. W Jamestownie zachowały się nieliczne resztki z pionierskiego okresu, wieża kościelna, kuźnia i trochę wykopalisk. Więcej można zobaczyć w pobliskim Williamsburgu, mieście skansenie przepojonym klimatem XVIII-wiecznej kolonii, zanim te zerwały się do walki o niepodległość. W kolejnych amerykańskich podróżach skoncentrowałem się na cudach przyrody. Punktem wyjścia był Spokane w stanie Washington, miasto, gdzie osiedli Mateusz z Don. Miasto jak na USA niewielkie, bo ledwie 200-tysięczne. W pobliżu góry, nie za wysokie, ale śnieżne, lasy. W samym mieście rzeka przełamuje się wspaniałymi wodospadami. 50 km na wschód kurort Coeur d'Alene, 150 km na północ granica kanadyjska. Brak Murzynów, mało Polaków, z mniejszości narodowych, głównie Indianie. Po Nowym Jorku czy Baltimore prawdziwa oaza spokoju. Tu za parę lat urodzi się mój wnuk Stefan. Trudno uwierzyć, ale roczny bilet do wszystkich parków narodowych w Ameryce dla samochodu z piątką pasażerów kosztował jedynie $50. W cenie były parkingi i autobusowe transfery wewnątrz rezerwatów. Szok! Za miejsce 5 osób na furze do Morskiego Oka zapłaci się niewiele mniej. Nasza trasa prowadziła przez Yellowstone, Teton, Zion, Bryce, Arches Park, Park Łuków Skalnych, Mesa Verde po Wielki Kanion. Pobyt w każdym z tych miejsc owocował prawdziwą serią olśnień. Yellowstone przy bliższym poznaniu okazał się niczym nie przereklamowany. Imponujący w swoim rozmiarze i bogactwie przeżyć. Zobaczyliśmy i mnóstwo bizonów, i niedźwiedzie, drogę przebiegł nam wilk. Na moment zatrzymał się tak, że mogliśmy popatrzeć mu prosto w ślepia. Mimo śniegów pogoda była w sam raz na zwiedzanie. Zresztą żar buchający z gorących źródeł mógł zadowolić każdego zmarźlucha. Szczególne wrażenie wywołuje gejzer Old Faithful, zaskakujący regularnością erupcji. Co godzinę ściągają wokół niego turyści czekający na kolejny pokaz. Opóźnienia zdarzają się rzadko i nagle strzela w niebo 40-metrowa kolumna wody o temperaturze ponad 90 stopni. Widowisko takie trwa 2 minuty, czasem 2,5. Potem żywioł się uspokaja, a wycieczki rozchodzą. I tak oto zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia. Dzisiaj będzie to kabaret Otto Wakacje. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Wchodzę do szkoły, różne stopnie zbieram. Szóstki, piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znowu.